un agradecimento específico para a ONCE de nos permitir vir aquí a facer esta entrega. O concurso de contos para nenos leva o nome de unha das grandes persoas que houve neste país, e que desgraciadamente, claro, pois morreu xa, pero leva o nome de concurso de contos para nenos, o nome de Carlos Casares. Carlos Casares foi un dos grandes rapazes, porque era un rapaz cando empezou a loitar contra o que ele cuidaba que había que facer, que era para respetar por riba de todo a nosa lingua e o que facer, non simplemente lingüístico, sino o que facer popularmente todos os galegos, todos. E Carliños Casares, que bueno, viu moito mundo e despois desgraciadamente deixou-nos xa, ainda era ben novo cando se marchou, pero que íbamos facer. E este concurso de contos para nenos ten unha categoría que é a categoría A, outra que é logo a categoría B. A categoría A é un premio para os nenos e nenas de entre 9 e 12 anos. E, polo tanto, temos de primeiro, temos na categoría A, de nenos e nenas de 9 a 12 anos, o primeiro premio que lle foi outorgado a un conto, claro, titulado A Nube Samaritana. E o conto foi escrito por Lucía García López, de Ponferrada, do Berzo. Do Berzo, en Ponferrada. Pois dali é de onde escribiu o seu conto Lucía García López. Levou o primeiro premio. Despois dela, o segundo premio, xa veu para a Coruña. E veu para a Coruña para que a aluna do CEIPE, dun centro claro de estudo, Concepción Arenal, xa o nome do CEIPE, pois este, segundo sexa, foi a que levou o segundo premio, que é A Miña Pequena Gran Historia, que é o título do conto. A Miña Pequena Gran Historia. Non teño aquí o nome da pata. Non está. Non está o nome. Como te chamas? Camila Montella. Xa o sabemos. Camila Montella. Sigue mantendo ese nome para firmar todos cantos contos escribas de agora de adiante na tua vida, a remate con ese nome. Vale, pois así quedas comprometida, Bueno, desde 13 a 16 anos o premio que houve foi o que lle correspondeu ao autor, que foi un alumno do IES, Eduardo Blanco Amor, de Ourense, chamado Ricardo Pazos do Muín. Elevou o seu primeiro premio polo conto titulado A Viaxe das Fotos. A Viaxe das Fotos. Ben, e aquí rematamos os premios de contos. Logo ven os premios correspondente a outro concurso, aparte do concurso de contos que acabamos de falar dele, que é o concurso de teatro infantil. Aquí o xurado, por unanimidade, concedeu o premio a unha obra de teatro que gostaríanos moitísimo, e ao mellor pronto se pode ver, que sería vela, porque o teatro indudablemente ten unha parte extraordinaria, que é leelo a obra concreta de teatro, pero o básico da obra de teatro é ver o teatro feito no correspondente cos actores que sexan os que podan levar adiante o desenvolvemento da obra de teatro que lle corresponde. Aquí, este concurso de teatro infantil, por unanimidade, acordou conceder o premio á obra chamada ou intitulada Espantallo. Así que, claro, todos sabemos o que é un espantallo. Eso en teatro pois pode ser unha verdadeira maravilla, non digo nada, pero desde logo pode ser. E a ver que aplica correspondente, resultou o gañador, lógicamente, entre 13 e 16, un rapaz. Vean, son rapazzi, poniamo un nome, en ese caso no era para los rapazzi. Claro, no, pero teatro infantil, la verdad es que resultó ganador don Carlos Labraña, que hay que rebaixarlo, poniendo entre 13 o 16 años, como si fuera no otro lado, ¿no? E foi o que escribiu a obra do concurso de teatro infantil. E, polo tanto, don Carlos Labraña, pois, darlle os parabéns e cumprimentos correspondentes á obra que escribiu, e aguardar a ver cando se estrea a obra, que é a segunda parte, que é a fundamental da segunda, esta segunda parte, a fundamental para ter un conceito da obra completo, que se non de outra maneira pois non se ten. Para ter o completo hai que facer a obra de teatro e poñela nun escenario, non sei onde se falará, un escenario onde se atopará, pero hai poñela a obra de teatro do concurso de teatro infantil. Por tanto, parabéns e cumprimentos, e aquí deixo xa aos meus compañeros, o que queira usar a palabra, pois tenga no sé si os conocéis en persona todos, así presento vos, son todos escritores muy muy muy muy laureados, muy muy generosos, muy estupendos. Relembro o Gran Ribeiro, que foi membro do xurado de contos, Gustavo Pernas, sobradamente coñecido polo teatro, Xavier do Campo. Un premio nacional de literatura, porque non sei por que e logo está Xosé Manuel Oca, tamén super laureado, en fin, calquera deles. Así que eles esperamos que nos conten algo interesante. Cada un deles, en principio, empezando por de Oca, que vale a Xosé Manuel Oca. Bueno, Oca dixo que ia empezar, pero non é que Julián de Hai moitos, moitísimos anos, cando ni siquiera era prehistoria para vos, os premiados de aquí, deron unha cesi no concurso de contos infantis do Facho, alá polos anos, non sei, a tira. Non sei que era dicir eso, pero que era, que non estaba Cristo. Exacto, ainda non. Pero formamos en vos Cristo, está ben. Entonces, a partir de aquel momento, máis ou menos por aquela fecha, eu empecéi a colaborar no Facho. Estábamos un grupo que facíamos unha página por ir al galego, de aí surgiu unha vinculación moi grande co Facho. E vinculación que despois, con algúns rapaces, fixade os rapaces, Brogan Ribeiro, por exemplo, a miña filla máis bella, foron como unha semente que trataba de prolongar aquela vida, que espero que ese tamén... Non te dixe nada. Que tamén hoxe, o mellor de algúns dos que estáis aquí, pois que tamén se sabe xos que le vedes o Facho despois da xente que a continuación desta xente que agora forma parte da directiva. Desexarvos que teñades moitos éxitos escribindo, decirvos que como xurado do concurso disfrutei moito lendo os contos, lamentei moito eso de que se dean premios a uns e a outros non, porque me parece que todo o mundo sería merecente de levado. Como eso ni se mide cunha cinta métrica ni se cronometra cun reloj, pois a cousa saiu así. Quero dicir que o mismo pude ser outro premiado, porque xa digo, todos eran amigos e eu disfrutei moito lendo esos contos, e eu sei que estou disfrutando lendo vos aquí. Lamento que non esteis cheo para aplaudirvos, e vervos, empezarvos a coñecer, porque seguramente teredes moito que falar no futuro da literatura galega, en principio. Que siga, entonces, xa que sabía que ir con a manda, que siga Breuán. Bueno, xa que Martín Azoca acabou dicindo que él gañou un concurso do Facho, no. Quedou finalista, perdón, eu si gañei. Pero gañou un concurso. Perdón, a cuestión é que daquela o Facho tiña unha serie de contos, o sea, un concurso de contos de nenos para nenos e de adultos para nenos. Quedou finalista no de nenos para nenos, aínda que se presentou equivocado. nada, simplemente decirvos que escribir e contar historias para min o que nos fai manos no fondo, o sea, contar historias é maravilloso, a todos nos gusta, a todos, e penso que ese rasgo é o que nos crea como seres humanos realmente. Entón, seguiré cultivando a literatura porque chegaredes moi moi lonxe. Non sei que máis cousas podo decir. Hai pouco, viña para aquí, viña lendo os twitters, e hai un señor do Tribunal Constitucional que acaban de nomear, que están caendo en río pobre porque dixen unhas cousas simplemente porque non se soubo explicar ben. Claro, agora os jornalistas que son malvados, marinos e perversos, están dicendo que o home dixo cousas como que para él o matrimonio homosexual era como un home con un animal. E non entenderon, eu tamén quedei escandalizado, pero a miña muller dixome, mira, non, ten toda a razón do mundo, as mulleres le vamos facendo eso a casar cun animal desde aí anos, o sea, é o país normal. Que pasa este homem que non se soubo explicar? Por que? Porque non escribiu o concurso de contos do Facho, que non tiña que facelo. Se o fixese, sabería explicarse, e saber explicarse nos leva moi longe, de verdade. Máis longe camín, evidentemente Matías Azoca e eu non somos os máis indicados para decir, seguido o noso camiño. Bueno, sí que se pega unha vida, está prexubilado, ¡buah!, podíamos contar, pero bueno, que maravilloso e magnífico contar historias, e que adiante, e xa está. Pois a ver si o señor do campo nos conta algo. Xa que estamos nos contamos algo. Primeiro, eu me acordo con Breuán, que se o decides, se o repetides por aí, levades tres testigos, se non o negarei. Pero si, sí, efectivamente, tanto que di un como que di outro, é justamente o que a min me anda na cabeza. Eu teño por costume chamarlle contos a todas as historias que se contan. Eu chamo de contos os contos, as novelas, o cinema, o teatro, todo a contar contos. Para mim todo a contar contos. E unha das cousas máis maravillosas que nos sucede, eu escribí por algún lado, eu digo porque moita xente sabe que o acto máis sublime de amor que existe é contar un conto. As persoas que se aman contanse contos. Os contos conteñen todo o saber humano, todo canto o ser humano sabe ao longo da historia e ao largo do mundo está nalgún conto. Por eso eu animo vos a seguir escribindo contos, pero animo vos especialmente a ler contos. Vale, digo contos, pois eu chamo de contos a todo. Se dá a impacto é un conto longo, longo, seriamente longo, pero un conto. A eso é o que máis vos animo, porque probablemente cando escribáis, que é algo que produce un gran placer de vez en cando para darles de escribir, para darvos un inmenso, un sublime placer de ler. Escribir é un gran placer, escribir é algo extraordinario, é crear mundos, é que todo canto a vosa alma contén se faga realidade. Pero ler é que todo canto as almas de todos os seres que poblaron o mundo se fagan realidade en vos. É moito máis ainda. E ademais hai unha cuestión que quero salientar. O ser humano é humano, como dixo Breuán, por contar historias. E é humano por contar historias, porque é humano pola palabra. A palabra é o símbolo máis prístino, máis claro da humanidade. Escribir é verse asistido pola palabra, como se a palabra fose un espírito, eses espíritos dos que falaban as películas de indios, ¿no? que te habita. E iso é unha maneira de estar na vida magnífica. E que la garantía de cachiños de felicidade. Mira, a felicidade completa, e de vos esclarecendo que eso non existe. Teñen aos parvos que os concejales de cultura, nada máis. A felicidade son cachiños, pois eso vai vos dar anaquiños de felicidade. E acabades de participar, e acabades de gañar, e digo con total e absoluta sinceridade, os premios máis importantes que a historia da nosa lingua ten sobre literatura para nenos, sobre con contos para nenos, que son os contos do Facho. Eso que chamamos a literatura infantil e juvenil comeza os seus inicios na literatura contemporánea, tanto que houve o Xeráclo Pérez Prazer, escribiu no século XIX alguma cousa, por aí adiante, pero no século XX comeza co concurso do Facho. Cando decimos onde comeza a literatura infantil e juvenil galega, comeza na Galiña Azul. Onde comeza o teatro infantil galego, comeza nas Laranxas máis Laranxas de todas as Laranxas. Esas son obras saídas do concurso do Facho. O que representou o concurso do Facho nesse sentido, non hai escritor galego que valga algo, por tanto, que eu nunca me presentase, é normal, porque non valgo nada, pero dos que valgan algo que non se presentase unha vez ao concurso do Facho. Xunto, non, non me presentei nunca, non? Non me presentei nunca, nin a este, nin a casi ningún, pero... ese, e aquí xe outro, que é o Figueiredo, o de... Direito. Ah, sí. Como se chama? Modesto Figueiredo. Modesto Figueiredo. Son os dous... O Pedro de Ouro, exactamente. Son os dous que, onde todos os escritores galegos plasaron por ali alguna vez. Nese sentido é tremendamente importante. O que significou o Facho no teatro en Galicia, o sea, daqui saiu, o Facho saiu o teatro máis importante que se fixo na Coruña, en a comarca da Coruña, e por aí disparouse con xente, pues, bueno, xente que está na historia do teatro, como é Manuel Lorenzo, Premio Nacional de Teatro. Pues, foi aquí no Facho, onde empezou, despois pasou a ser teatro circo, e todo aquel. Por tanto, aunque nos veis desde aquí humildes, exactamente, todos esos que están aí sentados detrás, que non se ven, pero están. É simplemente un acto de modestia e de humildade, pero de verdade que podes estar totalmente orgullosos / orgullosos. ¿No? E que me alegro moito de premiaros, porque formei parte de eso, para que me quedades ben, e de conhecervos, especialmente de conhecervos. De acordo? Sí. Bueno, xa que estou de acordo que Xavier, eu estou aquí, formo parte de tres deste grupo de narradores, e estou de acordo que di Xavier, que de alguna maneira todos os que escribimos estamos contando, estamos facendo contos, xa sea a través de xéneros como a novela ou o propio teatro, non? Porque o teatro, por exemplo, de alguna maneira é un xénero que abrangue tamén aos outros, porque ten narración, ten poesía, tamén ten maxia, é dicir, a través do teatro narramos, contamos, e a través do teatro tamén podemos achegarnos ás artes plásticas a través da escenografía, porque como decía José Luis Pardo, ten esa vertiente a de ler e ten a vertiente de montar un espectáculo, tanto pode ser texto como espectáculo, e aínda que só fose texto xa de tempo ten asegurado o seu lugar na literatura, non? Hai agora unha tendencia, ou hai quizás co tempo, co paso do tempo, o teatro foi quedando un pouco como un xénero que se está desvalorizando un pouco, eu creo que injustamente, porque incluso hay quien dice, mesmo dentro da xente que se dedica a literatura, que o teatro prácticamente é exclusivamente para ser montado, digo, pues entonces que faríamos se non se publicase a Shakespeare, a Valle-Inclán e a tantos outros, desaparecería unha parte importante da literatura, ¿no? Unha pequena observación sobre isto, é un traballo, bueno, teño dirixido películas, traballo en audiovisual, audiovisual, como sabedes, vai agora cara o 3D. Bueno, se está inventando un 3D novo que vai ser un 3D táctil co que o público pode interactuar e lo van chamar teatro. Ya, sí, pero... claro, porque al final os extremos se tocan, ¿no? Porque realmente o que interactuar o táctil sempre estivo inventado no teatro. A gran diferencia co cine é precisamente eso, que o actor que está en escena é susceptible de ser tocado. Poida que unha cuarta pared imaginaria non lle permita tocalo, pero se o actor se baixa ou se o espectador se sube, ese personaxe que está enfrente, que está en vivo e en directo, que está de corpo presente, non no mal sentido da palabra, sino no presente diante do espectador, é susceptible de ser tocado, de ser cheirado, de ser, se non digo saboreado, porque xa entraríamos en intimidades que non son propias, ou mellor, dependendo de que espectáculo, ¿no? Pero non é o habitual. Entón o teatro, digamos, que ten esa gama de posibilidades de interactuar, ¿no? Ben, o teatro ademais ten tres es, digamos, particulares. O teatro crea empatía, eu creo que é un laboratorio de empatía para crear esa corrente e esa transferencia que hai mesmo de identidades e de paixóns entre espectadores e actores, entre espectadores e personaxes. O teatro crea emoción, é difícil. Hoxe en día tamén hai unha tendencia a veces certo experimentalismo no que parece que se desbota tamén, e mesmo a veces se ten certo prexuízo contra esa palabra que é a emoción. Se non creamos emoción tamén perdemos empatía, ¿no? E o teatro tamén é espello. Eu creo que esa cuarta parede imaginaria que separa a sala, o escenario do espectador, é unha parede na que de alguna maneira se está mirando o público, é dicir, é un lugar especular onde tamén, aparte de mirarnos, especulamos e crea conciencia. Curiosamente, e antes o comentaba con Pardo, bueno, agora que estamos na época outra vez, igual que no franquismo, se volve a disparar esta promoción e esta subvención, di que o teatro está subvencionado, vayamos ao fútbol e deseamos, se non está subvencionado, agora esta docilidade que vai a provocar o fútbol vai ser, digamos, ese tipo de prácticas, ese pseudo espectáculo, porque en principio é unha competición, pero se inzou de tal maneira que agora é o gran espectáculo, como se todos os demais quedaran aí un pouco esquinados, ¿no? Digo eu que o teatro, a diferencia do mesmo do fútbol, pues crea conciencia, fai pensar. Aí está esa diferencia que había entre o teatro dos griegos e o teatro dos romanos, ante que os romanos decidiron imitar realmente o mellor do teatro griego, que foi cando de algún xeito se decidiron a practicar a dialéctica. A dialéctica nace co diálogo do teatro con Grecia, cando ese coro que falaba ao unísono cunha soa voz. De pronto, de ese coro hai alguén que se separa e que fai como un contrapunto, unha voz diferente, ese rapsoda que leva unha voz cantante, que é o primeiro actor, que pon unha máscara e que é o hipócrites, de aí ven a hipocresía. O hipócrites, o mellor, pode acabar, queren, os hipócritas curiosamente queren acabar cos hipócrites, cos actores, ¿no? Porque os actores normalmente están creando, e o teatro está creando conciencia, está facendo reflexionar, porque eu creo que calquera obra de teatro ten que divertir, nun sentido amplio da palabra, divertir non solamente esa reducción tamén que existe agora, que nada máis se pode estar facendo chiste cada 10 segundos, non? A diversión ten un sentido moito máis amplio. Nos divertimos no sentido de esparcirnos, de entreternos, de emocionarnos. Eso tamén forma parte da diversión, non só unha risa fácil, non? Ben, eu simplemente para terminar quería animar a Lucía, a Ricardo, que non sei se está aquí. Ah, Ricardo, estás aí. A Camila, que está aquí diante, e a Carlos Labraña, que foi o gañador deste concurso de teatro, cunha obra, animarvos a seguir escribindo. Carlos sigue escribindo o está escribindo a través dos pantallo conto, e supoño que de alguna maneira vos, cando escribides os contos, tamén dramatizades algo da realidade, o cual tamén estades teatralizando. E tamén é certo que o teatro por lectura, e eu sou un defensor da lectura de teatro, o teatro de alguna maneira faculta aos espectadores para que sexan os primeiros directores dunha obra de teatro. Ese texto que está diante dos nosos ollos, que nos fai abrir os ollos, esa é outra, verai, outra facultade do teatro, de alguna maneira nos está estimulando a crear mundos unha vez que olemos, e por tanto somos os primeiros directores. Poñemos en escena imaginariamente esa obra de teatro. Animarvos a seguir escribindo O espantallo, por exemplo, de Carlos, é unha obra que fala pois dun ser que vive en soidade, non pode manter un facho porque seguramente pode queimarse de palla, non? Pero fala do conflicto da soidade e fala tamén de certa resistencia, non? Eu creo que aínda que poucos os que estamos aquí somos selectos, ¿verdad? Porque nos interesan aínda estas cousas, porque aínda mantemos un facho e porque este ano hai dous acontecimentos que hai que destacar, que hai que soñar. Un que cumpre 50 anos o facho, que non é pouca cousa, 50 anos, medio século. Outro que estamos vivindo por primeira vez un ano dedicado especialmente a un dramaturgo durante o Día das Letras Galegas, refírome a Roberto Vidal Bolaño. Outros anos estivo dedicado a escritores que tamén facían teatro, que tiñan a parte de narración dúas ou tres obras de teatro, que a parte de poesía pues unha ou dúas obras de teatro, pero Roberto Vidal Bolaño ten de tantas obras publicadas, dramaturgo dos pés á cabeza, tamén nos deixou moi pronto, igual que Carlos Casares, pero estamos, digamos, de celebración, porque de algún xeito o darlle o concederlle e dedicarlle ese Día das Letras Galegas a Roberto Vidal Bolaño, de alguna maneira nos sentimos, as xentes que nos dedicamos ao teatro, tamén homenaxeados, ou nos sentimos que estamos valorizados dentro desta sociedade. Recordade a frase que decía Schiller: un pobo que non ten teatro e que non ama o seu teatro está condenado a desaparecer. Esperemos que desaparezan antes os que queren que desaparezamos nós, que vayan eles primeiro, ¿verdad? E nada, moitas gracias e enhorabuena aos premiados. Citando, máis desentregar dos premios. Hai que entregar os premios. Sí. Os entregas tú? Non, vais entregando cada un. No, o diploma é moi fácil. Pero acaba empezamos por onde empezamos antes. Oca, vai de primeiro. Entón, o primeiro premio de contos de Lucía García López. Con el de Lucía. Sí, sí, ahí está. Ahí está. Sí, sí. Por eso nada. Vamos a ver, entrega y tú que ya estás en los contos. ¿Qué pasa? A ver, ¿para qué entrega o premio a Lucía? Lucía es otro claro. Sí, diploma, nunca. Es más chico. Es más cerca. Aquí está Lucía. Es muy difícil. Ahora me La premio, por lo tanto, es... Sigue manteniendo lengua por de las carreras. A que escribió a alumna de A Miña Pequena Gran Historia. Camila. Eso, es eso. Y ahora. Con esto rematamos o primeiro e o segundo premio dos premios da categoría A. Agora ven a categoría B, rapaces e rapazas de 13 a 16 anos, e o primeiro premio, e o único, claro, é para Ricardo Pazos do Muíño, e vai no entregar Xavier do Campo. Toca-te aquí. É como non podía ser menos, polo que se dixo xa, pois toca de levar a obra, pola obra intitulada Espantario, a Carlos Labraña, que veña aquí, toca lle de entregalo ao señor Carlos, que para este disco. Bueno, yo quería hablar un poquillo, porque para hacer todo aprovecho por hablar. Ten la palabra. No hay que preparar nada, no, porque yo como, como vengo también un poco de teatro. Pero puedo hablar de teatro. Sí, ten la palabra. Improviso mucho. Además, como falaron antes, sugerieron muchas cosas. Díxase que este premio realmente é moi importante, eu digo-lo de verdade. Estuvo moi, o de teatro estuvo moitos anos sen convocarse. Eu daquela, de feito, non escribía, e daquela, cando se volveu convocar, é dicir, para mí foi, foi emocionante pensar que eu podía me presentar ao mesmo premio que como o primeiro premio ganou Carlos Casares, estaba Roberto Vidal Bolaño, Lucio Ruibal, Bernardino Graña, bueno, e moitísimos máis escritores e dramaturgos. E cando me chamou outro día Sol, digo xo que era, para mí foi moi moi emocionante, porque ademais daquela, eu non lembro cantos anos tía, 5 ou 6 anos, eu daquela non sabía que era o teatro, non se veía teatro, eu son de Cedeira, dunha vila ali do norte, cerca de San Andrés de Teixido, coñecese máis San Andrés que Cedeira. Entón, pero o meu irmão Antón e a miña cuñada Mara, que estaban nunha asociación cultural, porque daquela, igual que o Facho, o Texto Método Galo, había nas vilas e nos povos fundaban moitas asociacións que non tiñan subvención ninguna. E cando chegaba o Día das Letras Galegas, collía unha mesa pequena ponían unha praza con unha bandeira galega, porque tampouco as librerías non debían de vender libro galego, tampouco. Entonces para vender, non para gañar cartos para a asociación, sino para promocionar o libro galego, poníanse ali cos libros en galego. E tal, que eu sempre lles iba a axudar, eu estaría por ali. Entón sempre me pagaban entre comillas cun libro. O primeiro libro que tive en galego foi justamente As laranxas máis laranxas, que por certo foi un libro que me traumatizou, porque pasei anos e anos soñando con laranxas gigantescas que non sei o que significa, pero anos e anos, que non quere decir que fora o motivo que comezara a escribir teatro. Foi moi moi posterior, porque ainda que aquí se falou que realmente todos son contos, a escrita e o mellor tamén a lectura do teatro é un pouco non é tan natural, ainda que fose moi sinxela. Por iso é moi importante, como decía Gustavo, que decimos sempre os dramaturgos que estamos no teatro, que aparte de que hai que representarlas, está claro que é o fin, pero tamén é importante a lectura, unha peza teatral é literatura dramática tamén. Incluso falábamos que nas escolas, que a veces non hai, costa moito traballo poñer en pé unha peza tan importante, pois na aula, un texto que permita participar a toda a aula. Bueno, non son mestre, son aparellador, pero como que hai moito mestre, é importante que se utilicen estes textos. É pouco máis, xa para non tal, simplemente decir eso, que xa un pouco conectando con isto último que decía, porque como fuera un apallador, eu traballo moito nas obras, cando sempre hai confusión, cando falo de obras non sabes se o edificio ou se o teatro. Entón, o teatro ten a parte literal e a parte ao texto, pero despois ten que ter un plus engadido, que moitos escritores que non escriben teatro metense a isto, que despois nosotros decimos, o papel aguanta todo, pero claro, unha obra de teatro non é leer, hai que leerla, sí, pero non é un conto, ¿sí? Hai que representarla. Entón é importante tamén, pasará xa a ti Gustavo, que cando estás escribindo tens que conxugar o que queres contar, que conxugar despois colles a estrutura de formión, en este caso non será de formión, pero conseguir que se manteña sin ter que facer logo unha adaptación. E bueno, é pouco máis, a verdade que é un placer estar con todos vos e con todos eles, que para mí son os lucidos, que eu son o máis bello dos novos, e son o máis novo, non? Ahí está. Claro, todo el mundo. Ahí está. Ahí está. Ahí está.